शिशुपदेश इंद्रादिदेवनवंदित पादपीठ वृंदावनालयमहं वसुदेव सूनं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकर्णं विकसित नलिनाशयं विस्फुरन् मंदहासयं कनकरुचिरुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौम गोपीकुमारं वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात सीतांबरादरन बिंब फलाधरोष्ठात पूरणेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसः तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो व्यस्परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं कृतदेवलोचन चमत्काराय भूयाश्चिरम् इन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलम् अहो धावति श्रीराममय सद जगजानीकरं प्रणाम जोरिजुगपाणि विश्व चराचर के समस्त प्राणियों के रूप में प्रकट तपस्वी अखिल विश्वात्मन भगवान के चरणों में नमस्कार है। आप सबको नमस्कार। कल अपने गोपी प्रेम की चर्चा चल रही थी। ये ध्यान में रखना चाहिए कि गोपी प्रेम ये संसार की बाजारी चीज नहीं है। बाजार में बिकने वाले चित्र भी गोपी नहीं और बाजार में बिकने वाले श्री कृष्ण के चित्र भी श्री कृष्ण नहीं और बाजारी कवियों के जो भाव हैं वो भी श्री कृष्ण और गोपी के प्रेम के भाव नहीं। गोपी का और प्रेम का नाम लेकर मनुष्य अपने मन की कुछ भी कह सकता है कर सकता है वो अलग चीज है। ये तो परम दिव्य वस्तु है। कल अंत में ये बात हुई थी कि जब तक भोगों में आसक्ति है जब तक संसार के प्राणी पदार्थों में ममता है जब तक इंद्रियों के सुख की कामना है जब तक मन में भोग लिप्सा है और जब तक संसार के भोगों से सुख की अनुभूति होती है तब तक गोपी प्रेम का प्राकट्य नहीं हो सकता। गोपी प्रेम के लिए सबसे पहले आवश्यकता है त्याग की और वो त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ होना चाहिए जहां किसी प्रकार के भी ऐहिक पारित्रिक मन इस लोक के परलोक के और मोक्ष तक के सुख की आकांक्षा जहां न हो इस प्रकार का त्याग होना चाहिए। इतनी ऊंची स्थिति है नीचे स्तर पर उतर कर बहुत ध्यान रखने की बात है। नीचे स्तर पर उतर कर मन में नीचे भावों को रखकर भोग की आकांक्षाओं से मन को कलुषित बनाए रखकर गोपी प्रेम की बात करने वाला कलंक को प्राप्त होगा। डूबे प्रथम अचल तल में तब मिलता प्रेम रत्न निर्मल, कहीं मृत्यु फल फलता उसमें कहीं कलंक लाभ केवल। डूबे प्रथम अचल तल में तब मिलता प्रेम रत्न निर्मल, कहीं मृत्यु फल फलता उसमें कहीं कलंक लाभ केवल। अचल तल में एकदम गहराई में जब मनुष्य डूब जाता है, अर्थात वृत्तियां सर्वथा अंतर्मुखी हो जाती हैं, जगत के बाहरी विचार और बाहरी भोगों से चित्त उपरत हो जाता है, चित्त विराम को प्राप्त कर लेता है बाह्य भोग लिप्साओं से, तब निर्मल प्रेम की प्राप्ति होती है, निर्मल प्रेम रत्न मिलता है। और यदि कहीं इंद्रिय भोगों में मन लगाए हुए श्री कृष्ण और श्री गोपांगना के नाम पर अपने मन की कलुषित वृत्तियों को चरितार्थ करने को जाता है, तो वहाँ या तो उसका पारमार्थिक मरण हो जाता है और या कलंक मिलता है। इसलिए दिव्य गोपी प्रेम की बात जहाँ हो वहाँ सबसे पहले इस बात को ध्यान में रख लेना चाहिए कि ये चीज सांसारिक इंद्रिय भोगों वाली नहीं है, ये उससे बहुत ऊंची, इतनी ऊंची कि जहाँ किसी भी इस लोक के परलोक के और मोक्ष के सुख तक की कामना नहीं, वहाँ ये चीज प्रतिफलित होती है, वहाँ इसका प्रतिभास होता है। और जब वो निर्मलता परिपूर्ण हो जाती है तब इसकी प्राप्ति होती है त्याग की। तो प्रेम की भित्ति है त्याग, प्रेम की नींव त्याग है, प्रेम रूपी सुंदर वृक्ष का मूल जो है बीज वो है त्याग। जितनी जितनी त्याग की हमारी भूमिका उन्नत होगी उतना उतना प्रेम के आकांक्षा करने वाले को भगवत प्रेम की गोपी प्रेम की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा इस संबंध में समझ लेना है कि श्री भगवान श्री कृष्ण श्री राधा ब्रज और गोपांगनाएं ये अलग अलग वस्तु नहीं है, एक ही भगवान से ये रसास्वादन के लिए इन सब का प्रादुर्भाव होता है, ब्रजमंडल का भी, ब्रजांगनाओं का भी, ब्रजरानी श्रीमती राधिका का भी और इस ब्रज प्रेम का भी। तो इन सब में एक मूल तत्व है, इस पर कुछ लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, उसका अर्थ भी सुनाऊंगा। ये समझने की चीज है केवल वैसे नहीं कि क्या है कि ये एक तत्व है। श्री राधा श्री कृष्ण नित्य ही परम तत्व है एक अनूप, नित्य सच्चिदानंद प्रेम घन विग्रह उज्ज्वल तम रस रूप। समझते जाइएगा, श्री राधा श्री कृष्ण नित्य ही परम तत्व है एक अनूप, नित्य सच्चिदानंद प्रेम घन विग्रह उज्ज्वल तम रस रूप। बने हुए दो रूप सदा लीला रस करते आस्वादन, नित्य अनादि अनंत काल लीला रत रहते आनंद घन। काय व्यूह रूपा राधा की है अनंत गोपिका ललाम, इनके द्वारा लीला रस आस्वादन करते श्यामा श्याम। कृष्ण राधिका गोपी जन तीनों का लीला में संयोग, एक तत्व ही तीन रूप बन करते लीला रस संभोग। परम तत्व श्री कृष्ण नित्य है अनुपम सत चित आनंद घन, सत संध्य चित चिति आह्लादिनी है आनंद शक्ति सघन लादिनी स्वयं राधिका संजनी बनी नित्य श्री बने नित्य श्री वृंदावन बनी युग माया चित करती रसलीला का आयोजन। ये ब्रज तत्व है भला, राधा स्वयं बनी है ब्रज में गोप रमणी आती अभिराम लीला रस में क्षेत्र पात्र बने यूं लीला रत श्याम आश्याम। इधर समझने का विषय है श्री कृष्ण और श्री राधा ये दोनों नित्य एक अनुपम परम तत्व हैं। ये नित्य सच्चिदानंद घन हैं और ये प्रेम घन विग्रह हैं। माने वो सत भी हैं, चित भी हैं, आनंद भी हैं, परंतु सच्चिदानंद घन ही केवल नहीं है, उसके साथ साथ दिव्य प्रेम रस मानो घनीभूत होकर इस तत्व में मिला हुआ है। ये उज्ज्वलतम जो रस है प्रेम, उस प्रेम के सच्चिदानंद घन रूप घन विग्रह हैं। यूं ये दो बने हुए लीला रस में रहते हैं नित्य नित्य सदा सदा अंत काल अनादि काल, इनकी लीला में कभी विराम हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। तो श्री कृष्ण राधिका गोपी इन तीन का लीला में संयोग है, एक ही तत्व इन रूप बनता है तब ये लीला सांग होती है। श्री कृष्ण नित्य हैं, सच्चिदानंद घन है, उनकी तीन शक्तियां हैं। जैसा तात्विक रूप कुछ आप लोग जान लें, कुछ समझ लें, तीन इनकी शक्तियां हैं। एक संधिनी है जो सत है, वो संधिनी शक्ति है, चित है चित शक्ति है, और जो आनंद है वो लादिनी शक्ति है। तो लादिनी शक्ति तो स्वयं राधिका बनती है, तो संधिनी जो है ये वृंदावन बनी हुई है, वृंदावन जो है ये भगवान की संधिनी शक्ति है, और जो योग माया है जो सारे लीलाओं का आयोजन करती है योग माया उपाश्रिता है, ये भगवान की चित्त शक्ति है। सारे लीलाओं का आयोजन करने वाली चित्त शक्ति, जिस व्रज में लीला होती है वो संधिनी शक्ति, और जो श्री राधिका लीला की मुख्य पात्रा है वो भगवान की लादिनी शक्ति, और वही लादिनी शक्ति स्वयं राधा ये अपने ही अंदर से अनंत गोपियों का प्रादुर्भाव करती हैं, और वे गोपियां काव्यूरूपा श्री राधा जी की ये प्रेम स्वादन में राधा कृष्ण की सेवा में तल्लीन रहती है। ये श्री गोपांगनाओं का काम है, श्री राधा श्री श्यामा श्याम के ये लीला का आयोजन करना, और संधिनी शक्ति है ये क्षेत्र बनी है, और ये गोपिकाएं पात्र बनी हैं। इस प्रकार ये नित्य लीला चलती रहती है, ये है ये तात्विक रूप। अब इन गोपिकाओं का, गोपिकाओं की साधना का इनका स्वरूप क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। काम गंध से शून्य सर्वथा निज सुख की इच्छा से हीन, कृष्ण सुख इच्छा ही जीवन है नित्य कृष्ण सुख दर्शन लीन। गोपी का क्या स्वरूप है, काम गंध से शून्य सर्वथा, गोपी के मन में इस लोक परलोक और मोक्ष किसी वस्तु की जरा सी भी कामना का गंध नहीं है। काम गंध से शून्य सर्वथा निज सुख की इच्छा से हीन, हमको सुख प्राप्त हो श्याम सुंदर के द्वारा इस इच्छा से सर्वथा रहित हैं। कृष्ण सुखे इच्छा ही जीवन है नित्य कृष्ण सुख दर्शन लीन। उनका जीवन है क्या, हमारे द्वारा श्री कृष्ण सुखी होते रहें, ये उनका जीवन है। और वो दिन भर करती क्या है, करती हैं श्री कृष्ण के सुख को देखती रहती है, उनका और कोई दर्शन नहीं है, उनकी सारी फिलॉसफी यहाँ समाप्त हो जाती है। कृष्ण प्रेम रस सार विनिर्मित है उनका अति दिव्य शरीर, नव नव कृष्ण सुखाभिलाष को से रहता उनका चित्त अधीर। जरा गोपी के हृदय को देखिए, ध्यान से देखिए, उनका शरीर कहाँ से बना है? श्री कृष्ण के प्रेम रस सार से, श्री कृष्ण के प्रेम के रस का जो सार है उस सार से बना है उनका दिव्य देह। ये गोपी देह है पांच भौतिक नहीं, और उनका चित्त जो है ये शांत नहीं है, योगियों का शांत होगा, उनका चित्त अत्यंत अशांत है, अत्यंत अधीर है। किस बात को लेकर? नई नई श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने की इच्छा उन्हें अधीर करती रहती है, भोग की इच्छा नहीं, वैकुंठ की इच्छा नहीं, दिव्य लोकों की इच्छा नहीं, संसार के मान सम्मान से कूड़े करके दिन की तो बात ही नहीं। क्या इच्छा है? श्री कृष्ण को अभी किसी बात से सुख पहुंचा तो नई इच्छा पैदा हो गई, यो सुख पहुंचा और सुख पहुंचे, उनको और सुख मिले, उनको और सुख मिले। श्री कृष्ण के नए नए सुख की अभिलाषा से उनका चित्त नित्य अधीर रहता है, ये उनके चित्त की अशांति है। यदि श्री कृष्ण सुखी हो तो अति दुख उन्हें हो अति सुख रूप, दुखो दधि में रह कर भी वे सुख का अनुभव करे अनुरूप। उन्हें यदि दुखों के समुद्र में निमग्न रहना पड़े, उनको यदि दुखों के समुद्र में डाल दिया जाए, समुद्र में भला मामूली दुख नहीं, दुखो दधि, दुख के समुद्र में उन्हें डाल दिया जाए, चारों तरफ दुख ही दुख हो, पर यदि उनको जान पड़े इसमें हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का सुख है, तो दुखो दधि में रहकर भी वे सुख का अनुभव करें अनुरूप, अनुपम सुख का अनुभव करती हैं, ये उनके हृदय का भाव है। तो भी निज सुख बांछा लेश न करके न उनके मन में तनिक न काम विकार, अपने सुख की न तो उनमें इच्छा है और न उनके मन में कहीं पर जरा सा भी काम दंध का विकार है, तथापि तो भी कृष्ण सुखेच्छा से वे करती निज सुख को स्वीकार। तब भी श्री कृष्ण को सुख होता है इसलिए वे अपना सुख स्वीकार करती हैं उनके सुख के लिए। सुख उपभोग काल में भी वे नहीं भूलती प्रिय सुख काम, इसीलिए वे निज सुख में नित रहती है ना सत्य निष्काम। जिस समय में उनको सुख का उपभोग हो रहा होता है उस समय भी वो प्रियतम के सुख को नहीं भूलती, उनके सुख के लिए अपना सुख स्वीकार करती हैं, और इसीलिए वे अपने सुख में नित्य निष्काम है, नित्य अनासक्त हैं। उनकी अनासक्ति वैराग्य से नहीं होती, उनकी निष्कामता भोगों में दुख देखकर नहीं होती, उनकी सारी कामना और उनकी सारी आसक्ति श्री कृष्ण के सुख में जाकर के तल्लीन हो गई है। श्री कृष्ण का सुख ही उनकी आसक्ति, वही उनकी कामना, वही उनका स्वरूप। गमन आगमन शरण जागरण वस्त्राभूषण तन श्रृंगार, यदि श्री कृष्ण सभी कृष्ण सुख हेतु प्रेम रस पूर्ण नित्य आहार विहार, उनका जाना उनका कहीं आना उनका जागना उनका सोना उनका कपड़े पहनना उनका श्रृंगार करना उनका आहार विहार करना खाना पीना, गीता में भगवान कहते हैं यत करोषि यद अशनासी जज्जुहोष ददास यत जब तपस्या का अंत तब पुरुष मदर्पणम, तुम जो करो जो खाओ जो यज्ञ दान तप करो सब में अर्पण करो, अर्पण करो ये सब करके। पर यहाँ अर्पण करने की बात ही नहीं है, यहाँ तो सारा सब समर्पित है पहले से, तदर्पिता खिलाचार्यता। यहाँ तो वो कपड़े पहनती हैं उनके सुख के लिए, भोजन करती हैं उनके सुख के लिए, सोती है उनके सुख के लिए, श्रृंगार करती है उनके सुख के लिए, जाती आदि उनके सुख के लिए, उसके सिवा उनका कोई भी उद्देश्य कोई भी लक्ष्य नहीं। यदि श्री कृष्ण सुखी होते हों, एक और दूसरी चीज, सुन करके दूसरा भाव न समझिएगा, भय न करिएगा। यदि श्री कृष्ण उनको क्रोध में देख सुखी होते हों, उनके मान से प्रसन्न होते हों, उनके मन से प्रसन्न होते हों, तो वहीं इनके स्वीकार करने में आपत्ति नहीं। यदि श्री कृष्ण सुखी होते हों, उनमें देख क्रोध मदमान, तो वे अति उल्लास सहित करती है क्रोध महा मदमान। वो सुखी होते हों, गुस्सा कर सुखी होंगी, उनको गुस्सा नहीं आता, पर गुस्से को स्वीकार कर लेंगी वे श्री कृष्ण के सुख के लिए। श्री कृष्ण अगर चाहेंगे कि वे मान करके बैठ जाए तो हम सुखी हों, वो मान कर लेंगी, वो मद कर लेंगी। यदि श्री कृष्ण सुखी होते हों, उनमें देख क्रोध मदमान, तो वे अति उल्लास सहित करती है क्रोध महा मदमान। और यदि ऐसा भगवान देखते हो श्री कृष्ण, ये रूस जाए हम सुखी हों, ये कई जबान कहे तुम सुखी हो, तिरस्कार कहे तुम सुखी हो, तो ये करने में उनको आपत्ति नहीं। रूठ बैठती पुरुष बोलती, करती तिरस्कार यतमान, लोक वेद से कभी न डरती, यदि सुख पाते श्री भगवान। रूठ बैठती पुरुष बोलती, करती तिरस्कार यतमान, लोक वेद से कभी न डरती, यदि सुख पाते प्रिय भगवान। है आसक्ति कृष्ण सुख में यति, है मन अमित कृष्ण सुख काम, कृष्ण सुख इच्छा हित जीवन है, परम पवित्र दिव्य सुख धाम। उनमें आसक्ति का नाश नहीं है, पर उनकी सारी आसक्ति श्री कृष्ण के सुख में है। जगत के भोगों में कहीं आसक्ति नहीं, किसी लोक परलोक में आसक्ति नहीं, किसी प्राणी पदार्थ में आ सकते नहीं, किसी दिव्य धाम में आ सकते नहीं, किसी दुख से मुक्ति में आ सकते नहीं। उनकी आसक्ति है श्री कृष्ण के सुख में। उनको किसी वस्तु की कामना नहीं, पर उनके मन में अपरिमित कामना भरी है श्री कृष्ण सुखी होते रहें। अपरिमित काम, अमित काम है उनके मन में। उनका जीवन श्री कृष्ण सुखेच्छामय है, इसलिए परम पवित्र है, दिव्य है, परमानंद का धाम है। भुक्ति मुक्ति की नहीं पिशाची, इच्छा का उनके मन बीज, प्रेमानंद सुधारस सार, सुधारस मय दुर्लभ नितरस समाधि निर्वीज। एक निर्वीज समाधि होती है, उसमें संसार का बीज नहीं होता, यहाँ बीज नहीं है इनके, इसमें प्रेम ये डूबी हुई है प्रेमानंद रस के सुधारस मय सागर में, बस इसमें और कोई बीज नहीं है, कोई चीज नहीं, केवल वो प्रेमानंद का सुधारस लहरा रहा है। परम वो कैसा है, परम रम्य सूचि दिव्य, अहम की चिंता से विरहित नित धन्य। ये गोपी जीवन परम रम्य, परम रमणीय है, असुंदर नहीं है, बड़ा सुंदर है, पर पवित्र है, सूचि है, गंदा नहीं है, दिव्य है। और मेरे की अहम की चिंता से सर्वथा शून्य है, इसमें मेरी चिंता है ही नहीं, ये धन्य जीवन है। इस जीवन को सुरमुनि दुर्लभ कृष्ण प्रेम रसमय, ये गोपी प्रेम अनन्य, ये गोपी प्रेम कृष्ण सुखमय है, सुरमुनि जन वांछित है। इससे आप संक्षेप में जान गए होंगे गोपी प्रेम क्या है। इसमें दो चीज है, इधर समझने का विषय है, दो चीज है प्रेम में, दो चीज। इधर रस का विषय है, बहुत लोग शायद कम समझते होंगे इसको। ये परस्पर एक दूसरे को सुखी करने की निष्काम निसुख की वांछाहीन जो चेष्टा, इसका नाम प्रेम है। तो ये प्रेम ब्रज में, इस प्रेम का पूर्णाविर्भाव हुआ ब्रज में। ये ब्रजरस जो है ब्रज, इस प्रेम से परिप्लावित हो गया, बह गया। ये जो प्रेम की विचित्र नदी रही प्रेम की, इसके दो तट हैं। इस प्रेम स्वतस्विनी के, इस प्रेम रूपी सुधामयी नदी के दो तट हैं, एक विरह एक संभोग, एक मिलन, एक विरह एक मिलन, दो तट हैं इसके। जब मिलन तट पर इस प्रेम रूपी नदी, पवित्र नदी के इसके दो किनारे दो तट हैं, एक है मिलन तट, एक है विरह तट। मिलन तट पर जब ये ब्रज युगल एकत्र होते हैं श्री राधा माधव, तो वहाँ संभोग रस की प्राप्ति होती है, संभोग का आस्वादन है। और विरह तट पर उसे कहते हैं शास्त्रीय भाषा में विप्रलम्ब, विप्रलम्ब रस का आस्वादन है। प्रेम नदी के दो तट हैं भला, एक विरह एक मिलन। मिलन तट जो है इस पर जब मिलन होता है तब संभोग रस का आस्वादन है, और विरह तट पर विप्रलम्ब विरह वेदना इसका वहां पर आस्वादन है। इनके चार चार भाव हैं। बहुत संक्षेप में मैं कहूंगा इसको, आगे से बात करनी केवल समझा जाना थोड़ा सा। विरह के चार रूप हैं, विरह के चार रूप हैं। पूर्वराग उनका शास्त्रीय नाम है, पूर्वराग, प्रवास, प्रेम वैचित्र्य और मिलन, ये दूरवास। और मिलन के भी चार, संभोग के भी चार भाग है, चार उसके नाम है, संक्षिप्त भोग, संकीर्ण संभोग, संक्षिप्त संभोग, संपूर्ण संभोग और समृद्धिमान संभोग, चार उसके हैं। तो जब पूर्वराग के बाद मिलन होता है, संभोग होता है, उसे कहते हैं संकीर्ण। जब मान के बाद मिलन होता है उसे कहते हैं संक्षिप्त संभोग, और उस दूरदास के बाद जो संभोग होता है उसे कहते हैं संपूर्ण संभोग। तो सुदूर प्रवास के बाद जो संभोग होता है प्रलम्ब के बाद उसे कहते हैं समृद्धिमान संभोग। ये केवल मैं नाम बताऊं शास्त्री, इनकी व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी है, रस शास्त्र है ये। इसी प्रकार विरह में पूर्वराग, मान, प्रेम वैचित्र्य और सुदूर प्रवास, ये चार विरह के भोग हैं। इनमें एक की बात बताता हूँ मैं आपको, बड़ी सुंदर, ये तो शास्त्रीय बात मैंने कह दी। प्रेम वैचित्र्य, एक दिन ये श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के 18 वर्ष तक अंतिम जीवन में ये जगन्नाथ जी में रहे। उस लीला का नाम है गंभीरा लीला। उस लीला में उनके विरह और मिलन का यही उनका नित्य निरंतर स्वरूप रहा। कभी वो छटपटाते हैं, रोते हैं, और इतना रोते हैं कि उनके आंखों से आंसुओं की धारा नहीं बहती, आंखों के फव्वारे छूटते हैं, पास बैठा हुआ आदमी भीग जाता है, कुंड भर जाता है, बड़ी बड़ी महान वेदना का अनुभव करते हैं वो। और कभी मानो श्याम सुंदर आ गए, उनका आलिंगन करते हैं, हृदय से लगाते हैं, मिलते हैं और अप्रतिम सुख का अनुभव करते हैं। 18 साल तक उनकी लीला चलती रही लगातार। इस लीला में एक चीज जो है, इस विरह की लीला में विरह के चार भाव हैं, पूर्वराग है, मिलन से पूर्व, मिलन से पूर्व, प्राप्ति से पूर्व होने वाला जो मन का अनुराग है उसे कहते पूर्वराग। मिले नहीं हैं, भगवान अभी तक मिले नहीं, प्रेमास्पद का मिलन हुआ नहीं, किंतु उनमें राग हो गया, उनमें आसक्ति हो गई। जैसे किसी लड़की की सगाई हो जाए, उसने पति को देखा नहीं, सुना घर वालों से, सुना सुन करके जैसे उनमें राग हो जाए और उससे मिलन की इच्छा जागृत हो जाए बहुत मन में, इसे कहते हैं पूर्वराग। पूर्वराग में विरह है, वियोग है ना, इसमें विप्रलंब रहती है। ये मिलन के बाद प्रेम साम्राज्य में एक वस्तु होती है, एक स्थिति होती है, उसका नाम होता है मान। मान में भी बिछोह होता है, पर मान का बिछोह भी विरह वेदना उत्पन्न करता है। तो मान मिल सकते हैं, पर मान है इसलिए मान में एक विरह की वेदना होती है, बड़ी मीठी पर बड़ी भयानक। तीसरी जो है वो प्रेम वैचित्र्य, ये बड़ा सुंदर, एक समय के बाद सुंदर बात है। श्री श्याम सुंदर विचर रहे थे, श्री राधिका जी नदी में स्नान कर रही थी, ये पीछे से गए। अच्छा, स्नान कर रही थी और वियोग में दुखित थी, मन में सोच रही थी कि जीवन नहीं रखना चाहिए, मर जाना चाहिए, मरे कैसे, विष खा लें और कुछ कर लें, कोई जानवर काट जाए, सांप काट जाए। इतने में श्री कृष्ण ने पीछे से आकर अपनी दोनों भुजाओं से उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने समझा दो सांप आ गए, हमने सांपों को मनाया था ना, सांपों को मनाया था कि सांप आ गए, तो सांप आकर के डस ले, अनुभव हुआ उनको मन में कि सांप आ गए। अब वो सांपों का भगवान के करों का जब स्पर्श हो तो बड़े भगवान के कोमल वो भुजलता भगवान की, तो स्पर्श होने पर सांप की भी बड़ी कोमल त्वचा होती है, तो मालूम भी है तो सांप, देखो ना कितने कोमल कोमल लगते हैं सांप हैं, और ये हाथ जो ये पंजे ये हो गए, ये दिखते हैं हाथ, पर मालूम होता है सांप के फन है, ये हाथ जो है ये सांप के, दो सांपों के दो फन है, पर अब वो सोचते काटते क्यों नहीं, इतनी देर होगी है भगवान ये काटते क्यों नहीं, भगवान ने दो सांप भी भेज दिए और उन्होंने आकर के और पकड़ भी लिया सांपों ने, अब वो सांप काटते क्यों नहीं, वो फन तो फैलाए हुए हैं, फन फैलाए हैं, काटना चाहते हैं काटते क्यों नहीं। भगवान सामने आ गए, हाथ छोड़ दिया, तब तो ये डर गई, ये क्या हो गया, अरे सांप मुझे निकाल, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मुझे तो विराजनी में जलना ही है, मुझे सांप क्यों काटते, निकालने लगे। श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, दिख रहे हैं, उनको दिखता है अपने को भूल गई, और ये मैं खड़ी हूँ, आप खड़ी थी ना, आप अपने को भूल गई, सामने श्याम सुंदर खड़े हैं, श्याम सुंदर को अपने नेत्रों से स्वयं देख रही हैं और देखकर समझ क्या रही हैं, अपने को भूल गई, तो सामने जिनको देख रही है समझ कि ये मैं राधा हूँ, उनमें राधा भाव करके अब पुकारने लगी, हा कृष्ण हा श्याम सुंदर, मुझे सांपों ने काटा नहीं, मैं बड़ी दुखिनी, तुम मुझे आगे के दर्शन दो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन निस्सार, मेरे प्राण निस्सार, मेरे आत्मा में जीवन नहीं, पर मैं मर नहीं रही। अब श्री कृष्ण के रूप में पुकार रही है, वो हंस रही है सामने, वो बोले रही मैं तो खड़ा हूँ तेरे सामने, मैं खड़ा हूँ श्याम सुंदर। तो देखती क्या है श्याम सुंदर में, स्थित होकर देखती है कि नाना ये तो छल है, ये तो छल से श्याम सुंदर कहाँ आ गए, तो मैं हूँ श्याम सुंदर कहाँ, ये तो जो ये था इसको भूल गई, उसमें स्थित हो गई मन से, स्थित होकर के उसने मन से और ये सोचती हैं, ये सुन करके सोचती हैं कि ये मुझसे कुछ छल कर रहा है। वो तो आई नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो नमालूम क्यों आवेंगे मेरे पास। मैं उनके द्वारा छली गई और ये मुझे कुछ छल रहा है, इसका नाम है प्रेम वैचित्य। शास्त्रीय भाषा इसका अर्थ क्या है कि समीप है, पास है, अपने हाथ में है और भूले हुए हैं। ये वेदांत की भाषा में आता है, वेदांत की भाषा में आत्मा नित्य हृदय में है, सबको प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, परमात्मा को भूले हुए हैं। तो हमारा तो ये अज्ञान है, हम तो अज्ञान में आत्मविस्मृत हैं, अज्ञान में अपने नित्य आत्म स्वरूप को भूले हुए हैं। परमेश वो प्रांगण आए उसी राधा रानी अज्ञान में नहीं है, वो प्रेम में इतनी तल्लीन होकर के अपने आप को भूल गई हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आई, प्रेम गलिय तिथा करी ता में दो न समाए। इतना एकत्व हो गया है, इतना एकत्व का अनुभव हो रहा है कि वो सामने रहते हुए भी, सामने है देखते हुए भी, वो समझती है कि ये तो मैं हूँ, वो नहीं है, वो नहीं है। इसे कहते हैं इसमें विरह होता है, ये भी विरह की एक दशा है, भी प्रलंब की एक अवस्था है। प्राप्त होने पर भी, प्राप्त रहने पर भी गोद में सोए हैं। ये कथा आती है श्रीमद् भागवत के रसराज पंचाध्याय में, उसका संकेत है, उसने खोला नहीं। भगवान अंतर्धान हो गए, राधिका जी रोने लगी, हा पृष्ठ हा रमन कहाँ गए कहाँ गए। उस समय क्या था, वही थे, उनकी गोद में वो सोई हुई थी, परंतु वो भूल गई, उन्हें दिखा कि वो तो चले गए कहीं। जब गोपिकाएं आई तो वो छोड़ करके अंतर्धान हो गए, पहरे थे। ये प्रेम वैचित्य माने वस्तु के प्राप्त होने पर भी, प्रियतम के सन्निधि में रहते हुए भी इस प्रकार की तन्मयता हो जाए कि अपने आप को भूल जाए और वो उसके पास रहने की स्थिति न रहे, और वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, क्या हो गया, और विरह के दुख से संतप्त हो जाए। तो पास रहने पर संतप्त हो, ये होता है ध्यान में। जब ऐसी चीज होती है, सामने खड़े हो गए, नहीं दिखे, ध्रुव जी के सामने खड़े नारायण, ध्रुव के मन में नारायण, ध्रुव नहीं जागते, भगवान मन से अरे ध्रुव व्याकुल हुए जागे, पर नहीं देखा ध्रुव ने भगवान को बाहर। तो मतलब कहने का क्या है, ये प्रेम की एक ऐसी अवस्था होती है जिसे कहते हैं प्रेम वैचित्य। इस प्रेम वैचित्य की अवस्था में वो पास रहने पर नहीं देखते, ये भी एक विरह का रूप है। इसके बाद प्रवास एक विरह का रूप है। तो चार तरह के विरह और चार प्रकार के संभोग ये गोपी प्रेम में है, ये सब में है। जहां भी आप दिव्य प्रेम के राज्य में जाएंगे, वहां पर इस प्रकार की अनुभूति आपको होगी। फिर दिखेगा वो, सुनेगा वो, सुनेंगे आप उसको, स्पर्श करेंगे आप उसका। ये बड़ी विचित्र अवस्था होती है जिसमें सब और भगवान के दर्शन होते हैं, सब घुसा देते। एक बार की बात है, गोपी प्रातः काल का समय, बड़ी सुंदर नीला प्रातः काल का समय, पूजा उजा करके उठी, रसोई बनाने लगी। रसोई बनाने को बैठी, चूल्हे में हाथ जलाई, इतने में वो तो ध्यान गए ना, सुनाई दी भगवान की मधुर मुरली बज रही है, मुरली बज रही है भगवान की, बजाई हुई वो बजती हुआ ना बजती हो, उसको मुरली सुनाई दी भगवान की, मानो भगवान खड़े हैं सामने, दिख गए और मुरली ध्वनि सुनाई दी। इधर क्या हुआ, आज मैं ध्यान में आ नहीं आ गई मुझ, किसने सोचा कि मुरली ने आज बुझा दी मेरी, अरे सहन अपनी हृदय में, उसने सोचा जो मेरे हृदय में वो उस चूल्हे में भी आया होगा, मेरे हृदय में मुरली ने जिस रस की धारा बहा दी है, धारा कभी रुकती नहीं, मुरली की ध्वनि ने मेरे हृदय में रस की धारा बहा दी, वही धारा सारे जगत में बह गई, वही धारा मेरे चूल्हे में आ गई और मेरी आग बुझ गई। तो लगी उलाहना देने, प्रार्थना करने लगी। मुरहरे रंदन समय मातुर मुर नीरवम मधुरम, मुरहरे रंदन समय मातुर मुर नीरवम मधुरम, नीर से मेघ रसताम कृषानुरूप सतरताम। अरे मुरारी मैं रसोई बनाया करूं, उतनी देर तो मुझे शांति से रहने दिया करो तुम। मुरहर रंधन समय रसोई बनाने के समय माकुर मुरली रवम मधुरम, हे हे हे मुरारी मैं रसोई बना रही हूं इस समय तुम मुरली मत बजाओ। माकुर मुरली रवम, मुरली रवम माकुर, मुरली की ध्वनि मत करो तुम इस समय। भाई क्या हो गया? नीरस मेघ रसता, मेरी सूखी लकड़ियां गीली हो गई। सूखी लकड़ी जो मैंने दी थी चूल्हे मिला करके, ये तेरी मुरली ने रस बहा करके उस लकड़ियों को गीला कर दिया। तो क्या हो गया? कृषानुरूप कृषि करता, मेरी आग बुझ गई। कृषाणु जी आग जो थी आग बुझ गई, मत बजाए इससे मुरली। अब देखिए रसोई बना रही है वही। या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेंख नारुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मृतधियोषु कंठो। हरि ओम तत्सत्। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है गोपी प्रेम का दिव्य स्वरूप, और इसका कैसेट संख्या है 43B।